گھومو سب کے مولا آئے، گھومو سب کے جابر آئے، گھومو سب کے حامی آئے، گھومو میرے آقا آئے، گھومو بخش دے مجھ کو الہی بہر میلاد النبی، بخش دے مجھ کو الہی بہر میلاد النبی، نام اعمال کیا سے میرا بھرپور ہے، میرے آقا آئے جھومو، میرے داتا آئے جھومو، سب کے مولا آئے جھومو، سب کے یاور آئے جھومو، سب کے حامی آئے جھومو، میرے آقا آئے جھومو، غلام مصطفیٰ عطار کا دعویٰ ہے یہ، ہو غلام مصطفیٰ عطار کا دعویٰ ہے یہ، کاش آقا بھی یہ فرما دے ہمیں منظور ہے میرے